Radio 1. Het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat extreme droogte en hongersnood in Somalië vorig jaar 43.000 mensen het leven hebben gekost. Daarvan zou de helft kind zijn. Voor de eerste helft van dit jaar verwacht de WHO 18.000 doden door droogte in Somalië. De president van China, Xi, is zojuist geland in Moskou. Hij is tot en met woensdag in Rusland. Onder meer om met president Poetin te praten over de samenwerking tussen China en Rusland en over de oorlog in Oekraïne. De verschuiving in de politiek na de verkiezingen gaat door. BBB pakt er in de Eerste Kamer nog een zetel bij en steeg naar 17 zetels. En het gaat ten koste van D66. Die partij zakt naar 5 zetels. Dat blijkt uit de laatste prognose van het ANP. En de afgelopen dagen zijn in de haven van Rotterdam 7 uithalers opgepakt. Die glippen naar binnen om drugs uit containers te halen en naar buiten te smokkelen. Volgens regio Omroep Rijnmond zijn de verdachten 16 tot 27 jaar oud en komen ze uit Rotterdam, Dordrecht en Tilburg. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Opnieuw crisisberaad bij het CDA morgen. Dan moet de top van de partij in gesprek met de partijbaronnen. Op tafel ligt de positie van de leider Wopke Hoekstra na het electorale oplawaai van afgelopen woensdag, waar de BBB van Caroline van der Plas de grootste werd in alle provincies, een unicum, en 17 zetels naar het zich nu laat aanzien in de Senaat. Maar ook de vraag of de ChristenDemocraten het stikstofbeleid van het kabinet wel kunnen blijven steunen, wordt besproken. Daarmee zou Rutte 4 aan een zijden draadje kunnen komen te hangen als dat al niet het geval is. Gisteren maakte Madeleine van Thornburg, CDA-gedeputeerde in Limburg, bij WNL op zondag al glashelder wat haar standpunt is. De stikstofdeadline van 2030, vastgelegd in het coalitieakkoord, gaan we niet doen. D66-lijsttrekker voor de Eerste Kamer, Paul van Meenen, maakte vanochtend bij Goedemorgen Nederland nog eens duidelijk dat dat, wat de Democraten betreft, niet onderhandelbaar is. Hier valt niet over te praten. Afspraak is afspraak. En dan zit de landbouwsector woensdag en donderdag ook weer opnieuw om de tafel met Piet Adema, de minister van Landbouw, in een poging om te komen tot een landbouwakkoord. Maar ook die gesprekken worden scherper, liet de minister vanochtend weten. Ook in dat overleg klinkt de verkiezingsuitslag door en dus is de vraag: komt dat landbouwakkoord er eind deze maand überhaupt wel? En zo niet, wat dan? Kees Veerman is oud-minister van Landbouw van het CDA, mentor ook van Dirk Boswijk, de landbouwwoordvoerder van die partij in de Tweede Kamer, tevens campagneleider bij de laatste verkiezingen. En Veerman geldt als het landbouwgeweten van de partij. Meneer Veerman, goedemorgen. Goedemorgen. Is dit de grootste existentiële crisis die het CDA doormaakt sinds zijn oprichting? Nou, de grootste weet ik niet, maar het is in ieder geval een geweldig grote. Ja, is het een existentiële crisis? Nou, als je naar de marge van de politieke invloed wordt geduwd door het kleine aantal zetels wat je nog over hebt in de Eerste Kamer en die afspiegeling al naar de Tweede Kamer mogelijkerwijs in de toekomst, ja, dan heb je een groot probleem. Ja, het CDA is nooit zo klein geweest, hè? Sinds de oprichting in 1980. Nee, nooit zo klein geweest. Nee, dus wat dat betreft kan je kunnen spreken van misschien wel de grootste existentiële crisis. Ja, het is maar net welk woord dat je gebruikt. Het is in ieder geval hoogst ernstig. Hoogst ernstig. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Wat zou wat u betreft op tafel moeten liggen morgenavond bij dat crisisberaad? Ja, kijk, om te beginnen de vraag hoe verder. Je kunt wel zeggen van hoe is het gekomen. De feiten liggen er. Dus de vraag is hoe verder en welke consequenties verbindt wie aan wat. Kijk, dit is niet gebeurd als een donderslag bij heldere hemel. Hè? Dit dient zich al een hele poos aan. Het sukkelen van de partij. En je zou bijna kunnen zeggen dat we als een haas in de koplamp hebben zitten kijken van een aanstormende auto en dachten, ja, het komt op ons af, maar wat nou? Maar de grondfout, in mijn idee, ligt bij de formatie van dit kabinet. In de formatie is afgesproken, zijn afspraken gemaakt over onder andere stikstof. En dat is met een heleboel geld, zou je kunnen zeggen, lekker gemaakt. Ja. Lekker gemaakt of afgekocht, hoe je het wilt noemen. Ja. Kijk, en die afspraak van 2030... Dat is de nieuwe deadline die het kabinet in een stikstofwet wil gieten. Die wet ligt nu ter consultatie, maar is nog niet door de Tweede en de Eerste Kamer. Ja, dat klopt. Maar dat is een afspraak die toen gemaakt is. En dat is een overeenkomst tussen de partijen die dit kabinet vormen. Ja. Ik heb dat altijd een veel te krap bemeten tijdspel gevonden. Dus daar had het CDA wat u betreft nooit mee akkoord moeten gaan? Dat vind ik wel, ja. Ik vind dat je kunt wel een heleboel geld opzij zetten. 25.000 miljoen. Maar daarmee los je het probleem niet op. Geld lost niet alles op. Tijd lost vaak op. Ja. Dan begrijp ik wel dat iedereen roept... Ja, daar heb je die veerman weer en die gaat weer over uitstel zitten praten... en dat duurt al zo lang en de natuur kan niet wachten. En het is morgen, hè, het is 5 voor 1 voor 12. Ja, dat soort Brussel rampen en de rechter? Ja, maar kijk, er zijn zo ongelooflijk veel misverstanden. Brussel praat helemaal niet over stikstof. Brussel zegt, u hebt in de jaren 90 terreinen uitgezocht. Ja. Die hebt u ingediend door die minister Veerman in der tijd. Ja. En dat die hebben was wij. Ja, dat was ik. En die hebben wij vastgelegd. En we hebben tegen u gezegd, zijn dit ze? En toen zeiden wij, ja, dit zijn ze. En toen is er een stempel opgezet. En dan hebben wij dus de plicht om te zorgen voor een goede staat van instandhouding. Ja. Let op het woord instandhouding. Dat is een vrij conservatief beginsel. Want instand houden betekent ook dat als de externe omstandigheden... neem maar iets, klimaatverandering, veranderen... Ja. Dan zou je toch de ruimte moeten kunnen vinden om te zeggen... zouden we het nog zo doen? Ja. Of zouden we toch een aantal dingen anders doen? Nou, die ruimte die moet je krijgen in onderhandelingen met de commissie, met de Europese Commissie. Want maar die is... daarvan zegt het kabinet telkens... daar zit geen enkele ruimte meer. Wij krijgen daar telkens het deksel op de neus. Ja, maar wij hebben in Brussel ook niet ons best gedaan... om vriendelijk te zijn tegen andere lidstaten... en om andere lidstaten eens af en toe te helpen. Wie was overigens de frontrunner, zoals dat dan goed Nederlands heet... Voor dat geluid? Nou ja, we doen het vrij systematisch, hè? Laten we zien. Maar dat was toch vooral Wopke Hoekstra toen hij nog minister van Financiën was. Die gold als leider van de Vrekker. Maar daarvoor hebben we minister van Financiën gehad van de Partij van de Arbeid. Die daar ook een zetje aan gegeven heeft, zullen we maar zeggen. Ja, oké, maar goed, dat is Brussel. We komen zo meteen nog wel even terug op die Natura 2000 gebieden die u dus hebt aangewezen in die tijd. Maar even naar dat overleg morgenavond. U zegt, we hadden dus nooit akkoord moeten gaan met dat coalitieakkoord waar de handtekeningen onder zijn gezet. Betekent dat het CDA zich daar dan nu uit zou moeten terugtrekken? Nou, kijk, als je een jaar geleden vond dat het geen goed akkoord was, dan vind ik dat je daar niet, dat je nu niet kan zeggen, nou, ik kom daarop terug. Andersom, ik vond het toen al niet goed, dus ik vind het nu ook niet goed. En dat komt, omdat natuurlijk met dat vele geld wat er toen beschikbaar was en met lage rente, en toen dachten we, nou ja, dat geld, daar kunnen we heleboel mee doen en dat kost bijna niks, want de overheid leent voor niks. Dat is al veranderd, hè? De overheid leent niet meer voor niks. Nee. En bovendien schuift het problematiek van de financiering natuurlijk door naar volgende generaties. Ja. Dus het CDA zou zich moeten onttrekken van steun aan die nieuwe wet, geen 2030 in de stikstofwet. Nou ja, dat is al een beetje duidelijk geworden, ook uit het rapport van Johan Remkes. Die heeft dat natuurlijk heel diplomatiek gezegd. Nou ja, die heeft gezegd 2030 is 2030, er komen twee meetmomenten. En als niet helemaal alles in 2030 geregeld is, moet je daar niet al te streng op zijn. Maar hij heeft niet gezegd, laat 2030 maar varen. Nee, want 2030 is ook hetgeen hij in zijn eerdere rapport heeft vastgesteld. Dus hij kan moeilijk weglopen van zijn eerdere rapport. En dat begrijp ik ook. Maar daarom is het ook heel verstandig dat hij de scherpte er een beetje van afgehaald heeft. En mogelijkheden heeft ingebouwd. Dat is heel verstandig. Om eens te kijken, hoe staat het er nou mee? En moeten we nou koet vasthouden aan die 2030? En die hele discussie over 2030 heeft de sfeer zo negatief beïnvloed. Maar er zit een politieke consequentie aan vast. Namelijk dat je dan je handtekening onder dat deel van het regeerakkoord terugtrekt. Nou ja, dat je er in ieder geval over wilt praten in de coalitie. En je zegt van, kijk, wij kunnen dit niet dragen. Gegeven de omstandigheden. Ja. Want we halen het niet. En we halen het ook niet met het geld. En al dat geld wat er is, dat krijgen we niet eens uitgegeven. Op een fatsoenlijke manier. Neem het blote feit dat degenen die nog steeds niet weten of ze piekbelaster zijn. Dat degene die zogenaamde pasmelder is, nog steeds illegaal dus produceert. Ja. Dat zijn en daar zijn we al een jaar over aan het praten nu. En nu komt er een website waarop boeren kunnen zoeken of dat ze voor een bepaalde regeling in aanmerking komen. Per april, zei de minister van Stikstof, Christiane van der Wal. Dat is toch geen besturen? Kijk, boeren zitten in onzekerheid en die zitten op hun eigen grond. En die hebben een bedrijf waar ze 24 uur per dag mee bezig zijn. Ja. Als je nou tegen die boer wil zeggen, jongen, je zit op een verkeerde plek. Ja. Want die stikstof moet naar beneden. Ga er dan naartoe met een vertrouwenwekkend persoon of personen. En zeg niet, je moet op de website kijken om te kijken of dat je daarvoor in aanmerking komt. Nee. Dat gaat niet werken. Nee, met andere woorden, het hele stikstofbeleid moet op de schop. Nou zei Paul van Meenen, de lijsttrekker voor de Eerste Kamer namens D66... D66 namens zijn partij. Ik zei het net in de inleiding op deze uitzending vanochtend bij Goedemorgen Nederland. Afspraak is afspraak. 2030 blijft wat ons betreft gewoon staan, valt niet over te praten. Ja, dat is het standpunt wat hij verwoordt. Dat moet hij zelf, daar is hij zelf verantwoordelijk voor. Maar ik vind dat je na een verkiezingsuitslag zoals deze, die werkelijk een aardverschuiving is, hè, dat is ook nog nooit vertoond. Nee, dat je dan opnieuw om tafel moet gaan zitten, ook als kabinet, en zeggen van, wat maken wij hier nou van? Dus breek het regeerakkoord open. Begin onderhandelingen over een van de meest lastige punten, en dat is het stikstofbeleid. Ja. En wees daarin verstandig en kijk naar de omstandigheden. Maar dan breek je het regeerakkoord toch open? Jazeker, maar dat is eerder gebeurd. En door andere kabinetten ook. Dat is op zichzelf niks bijzonders. Nee, maar ik stel alleen even vast dat u vindt dat dat zou moeten gebeuren. Ja, als de omstandigheden veranderen, moet je naar bevind van zaken handelen. En niet zeggen, er kan nooit meer wat gebeuren. Als je een regeerakkoord sluit, Lubbers heeft dus gezegd, de dag daarna is het eigenlijk al versleten. Ja. Want er zijn de omstandigheden veranderd. En je moet als bestuurder, als politicus, moet je dat onder ogen zien. Ja. En ik begrijp de ketelmuziek wel. Van afspraak is afspraak, maar laat ik dit zeggen, dat helpt in ieder geval niet om met elkaar tot overeenstemming te komen over wat nu de beste route voor de komende jaren is. Is de kabinetscrisis waard? Ja, daar ga ik niet over. Maar u hebt er wel een mening over. Ik heb een mening over het feit dat men verstandig moet heronderhandelen op dit punt en niet moet vasthouden aan data die in beton gegoten zijn. Ja, en als dat leidt tot de kabinetscrisis? Nou ja, dan moeten de mensen daar de consequenties uittrekken. Maar ik vind dat je moet praten met als verstandige mensen naar de omstandigheden die op dit moment zich voordoen. Ja. En die zijn totaal verschillend met een week geleden. Juist, met andere woorden, alle reden om dat regeerakkoord open te breken. Er wordt ook gesproken over de positie van de leider, Wopke Hoekstra. Ja, dat is altijd zo. Dat is het nadeel van leider zijn. Kijk, als het goed gaat, dan kun je op de tafel dansen, zoals we eerder gezien hebben. Sigrid Kaag deed dat, daar refereert u aan. Zeker, dat, dat is ook van harte gegund met zo'n verkiezingsuitslag. Maar nu is het anders en het CDA is bijna verdwenen. En nogmaals, daar moet het bestuur en dan moet de fractie en dan moet de politieke leiding moet zich daarover buigen en zeggen wat is nu geboden. Kan hij het tij keren, denkt u? Ja, dat weet ik niet. Hij heeft in de zomer, de vorige zomer, heeft hij gezegd van, we moeten, dat getal is niet heilig, 2030. Nou, toen is er een enorme storm opgestoken. Ja, het leidde bijna tot een crisis toen. Ja, want kijk, dat is 9 maanden geleden of 8 maanden geleden. Hmm. En de omstandigheden zijn dus nu drastisch veranderd. Dus ik vind dat je dat nu wel mag zeggen. Maar toen was het natuurlijk zoiets van, u trekt uw handen van het regeerakkoord af. Hmm. Dat kun je dan nog wel begrijpen. Hmm. Maar nu ligt het totaal anders. Ja. Maar het is wel duidelijk dat toen al wel in brede lagen van de partij de overtuiging was van, ja, dat gaan we gewoon niet halen. Waarom heb je dat eigenlijk afgesproken? Ja. En de pleister op de wonden was 25 miljard. En die we niet uitgegeven krijgen op een fatsoenlijke manier. Waarvan nou ja, omdat risico de kaders ook nog niet helemaal duidelijk zijn. Hè, dat we hebben een groot risico dat we dat enorme bedrag vermorsen. Ja. Met adviezen en consultants en noemt u maar op. Hè, ja. Dat we daar een soort tweede Groningen van maken. Maar u hebt eerder gezegd, Je moet bij de mensen beginnen. Bij de mensen beginnen. Ja. U hebt eerder gezegd, ons verhaal is op zichzelf wel op orde. Alleen we krijgen het niet verkocht of worden van gelijke strekking. Ja, dat is juist. Kijk, we hebben dan kom je bij de lijsttrekker uit. Of in ieder geval de politiek leider van het geheel. We hebben de koers en wat we willen, waar we voor staan, dat hebben we vastgelegd in een uitstekende rapport. Ik heb in een krant gezegd, de velden zijn wit om te oogsten. Dat is Bijbelse taal. Hè. Er is dus zoveel mogelijk. Mensen die hunkeren naar gemeenschapszin, naar vertrouwdheid, nabijheid, vertrouwde omgeving. En daar zijn wij altijd van geweest. En dat is ook een belangrijke steunpilaar nu van de BBB. Die haken daarop in. Nou, sterker nog, de BBB, zou je kunnen zeggen, heeft een groot deel van de electorale positie van het CDA overgenomen. Jazeker, dat is correct. Dat wijst ook de onderzoekingen uit. En dat moet ons eigenlijk tot een grote schaamte brengen. Niet dat ik de BBB die winst niet gun. Maar dat heeft dus, wijs op zeker, ons deze kaas van het brood gegeten. Ja. Maar dan kom je toch op de positie van de leider terecht. Dat kan ik me heel goed voorstellen, ja. Maar ik ga daar niet over. Maar u bent toch nog steeds lid van het CDA, of niet? Zeker. U hebt ook op het CDA gestemd, als een van de weinigen daar bij u in de regio. Daar zijn namelijk ook heel veel stemmen naar Caroline van der Plas gegaan. Dat is dan eigenlijk maar ook stemmen van vrienden en van de die altijd VVD gestemd hebben, die nu met een knipoog zeggen, ik heb het anders gedaan. Ja. Zonder verdere toelichting. En uw kinderen? Nou, dat heb ik denk ik in het interview duidelijk gemaakt. Die zeggen, wij gaan dat niet zeggen, pa. Maar we zijn misschien wel afgeweken van wat je ons voorgehouden hebt. Ja, dus geen CDA. Hebt u ze gevraagd eigenlijk of ze ook op Van der Plas hebben gestemd? Dat heb ik ze niet gevraagd. Ik heb alleen gevraagd of ze, of ze de lijn van de opvoeding die ze heb gegeven voortgezet hebben. Antwoord nee. Ja, nou ja, dat komt in de beste families voor. Ja, zeker. En als het hierbij blijft, dan ben ik wel content, moet ik zeggen. Maar terug naar de positie, want u bent dus lid van het CDA, u hebt op die partij gestemd. U denkt ook mee met het CDA, in ieder geval met Dirk Boswijk. U geldt een beetje als zijn mentor. Vindt u nou dat Hoekstra de aangewezen leider is om die partij, gezien de electorale positie waarin die partij zich nu bevindt, om die partij weer vlot te trekken? Kan hij dat? Is hij daar de aangewezen man voor? Ja of nee? Nou, hij is, ja, u moet altijd ja of nee zeggen bij u, maar zo simpel is het niet. Kijk, hij is het ook een beetje contrekeur geworden. Laat maar even teruggaan. We hebben, als je nou even kijkt hoe wij allemaal dingen verprutst hebben, dan mag je toch zeggen dat eerst dat die lijsttrekkersverkiezing, dat was al een dramaatje op zich. Hm. En toen was er dus in één keer niemand. Pieter Omtzigt was weg. En Hugo kon het niet doen in verband met zijn drukte rondom corona. Hugo de Jonge, en toen hebben ze gezegd tegen Wopke, wil jij het doen? En hij heeft altijd gezegd, ja, ik ben meer bestuurder dan politicus. Maar ja, hij heeft het aanvaard. En als je het aanvaardt, dan moet je er ook het beste van maken. En als het dan zo afloopt, ja, dan moet je misschien ook de zaken onder ogen zien of dat inderdaad wel bij je past. Maar laat me wel weten. Daarmee zegt u dat hij zijn leiderschap moet heroverwegen. Ik zeg erbij dat wij hem in de positie hebben gebracht en hij de partij toen heeft geholpen om de stokje over te nemen. En als dat na een poos slecht uitpakt, dan moet je net als alle andere dingen moet je zeggen, hebben we dit goed gedaan? En wat zijn de perspectieven op herstel? Ja. En nogmaals, het is een intelligente kerel die zich inzet, maar heeft een zware baan, ook als minister van Buitenlandse Zaken. Waarvoor gewaarschuwd is dat slecht te combineren was? Zeker. En ik heb in de tijd toen men zat te praten ook verschillende keren een notitie gemaakt en opgestuurd ter ondersteuning van de onderhandelingspositie van de CDA-onderhandelaars. Nou, daar is niet uitgekomen, zal ik maar zeggen, wat ik op dat papier had opgeschreven. Want dan waren we niet in deze omstandigheden beland. Ja, dus hij moet bij zichzelf te rade gaan. Dat is voor iedereen goed, zeker na een grote éclat, zoals we dat vorige week hebben meegemaakt. Ja, mooie Franse term voor iemand die in Frankrijk ook aan het boeren is geslagen. Dan gaan we naar het landbouwakkoord, want daar wordt de dag daarna, woensdag dus, ook weer opnieuw over gesproken. Daar hebben wij in dit programma ook vaker over gesproken. Daar zijn natuurlijk de verhoudingen en de toonhoogte van de hele discussie ook veranderd sinds de verkiezingen van afgelopen woensdag. Ook toegegeven door de landbouwminister zelf. Ziet u daar überhaupt nog een landbouwakkoord van die tafel rollen? Nou, van de tafel zal er niks rollen. Maar de vraag is wat dat gaat behelzen, dat landbouwakkoord, als het er al komt. Hè? Kijk, er zijn heel veel partijen die met elkaar overeen moeten komen hoe de landbouw eruit gaat zien in 2040. Ik heb altijd het omgekeerde bepleit. En dat doe ik nog. Je moet beginnen bij onafhankelijke mensen te vragen die deskundig zijn op basis van allerlei rapporten die er zijn van de planbureaus en van goedwillende burgers en onderzoeksgroepen. Hoe zien jullie met z'n vieren, van vijf of z'n zessen die landbouw nou? Dan heb je een visie. Die kan politiek bediscussieerd worden. Daar kan iedereen van alles van vinden. Maar daar kan de democratie dan zijn oordeel over geven. En zeggen, nou, dit vinden wij dus. En dan in gesprek gaan met belangenbehartigende organisaties en zeggen van, hoe gaan we dit nu vormgeven? Want dit is de route. Maar nu wordt de route dus uitonderhandeld met de betrokkenen zelf. En ja, als je het een beetje vervelend wilt zeggen, dan zeg je, de kalkoenen hebben het met elkaar over de kerst. Dat gaat natuurlijk sterk ingrijpen in die sectoren. Vooral intensieve veehouderij, melkveehouderij. Het gaat immers niet alleen om landbouw, het gaat om ruimte in dit land. Met bijna 18 miljoen mensen met heel veel aanspraken. We willen nog 100.000 hectare natuur erbij. We hebben grote gebieden waar we niet meer kunnen boeren, omdat de waterstand moet worden aangepast. En noem maar op. Dus je moet. Ik heb altijd gezegd, we gaan boeren in Parkstad Nederland. In 2040. Zo moet je ernaar kijken. Met 20 miljoen mensen. Die allemaal aanspraak maken op de ruimte die schaars is in dit land. Ja. En daar zitten boeren voor 60% bovenop met hun bedrijf. Ja. En die hebben dus de ruimte. Die moeten dus in zekere zin wijken. En dat hele proces van wijken, dat moet verstandig vormgegeven worden. En daar is geld niet in de allereerste plaats de belangrijkste factor om dat voor elkaar te krijgen. Daar is voor nodig een goed plan, een goede visie met mensen die dat gedragen kunnen krijgen binnen de sector. Ja, maar ik hoor u niet overlopen van vertrouwen dat daar een landbouwakkoord uitkomt. Nee, ik zou mijzelf zeg maar tekort doen als ik zou zeggen, nou, dit zie ik een succes worden. Want ik heb altijd het omgekeerde, bijna omgekeerde betoogd. Ja. Dus nou ik, ja, geef, wil ik, ik wil er graag een regeringscommissaris, of in ieder geval. Zeker. En dat is een analogie van de Delta-commissaris. En dat werkt uitstekend. Ja. Maar het is maar ze anders. Hebben niet naar u geluisterd. Nee, dat gebeurt vaker en dat gebeurt ook in andere kringen wel. Ja, u bedoelt met uw kinderen. Ja, dat hebt u goed begrepen. Ja, maar goed, dan toch nog eventjes naar de situatie die dan het gevolg is van het mislukken van zo'n landbouwakkoord. Want het ziet er toch niet naar uit dat dat met alle handtekeningen omgeven opeens geboren gaat worden. Nou ja, laat me nou een goede kans geven. Laat me nou niet zeggen, die Veerman die had het anders gewild en dus gaat het niet lukken, daar gaat het niet om. Het is een proces wat aan de gang is. Ja. Het is heel spijtig dat meneer De Jong moet afhaken om gezondheidsredenen. Maar er is een goede vervanger gevonden. Chris Kalde, dat was mijn directeur-generaal en later secretaris-generaal. Ja. Uitstekend. Ja. En laat me het een kans geven. Ja. Maar ja, ik kan niet zeggen dat ik het nou ineens anders zie dan ik het een jaar of anderhalf geleden zag. Nee. Terug naar het CDA. Er gaan ook stemmen op. Ton F. van Dijk, columnist van HP De Tijd, opperde dat Wopke Hoekstra, als hij dan leider is van het CDA, gewoon in de Tweede Kamer moet gaan zitten als leider van die fractie. Dus een soort kabinetswisseling. En eerder heeft de directeur van het Wetenschappelijk Instituut van uw partij ook al gezegd dat het een weeffout is dat de politiek leider niet in de Tweede Kamer zit. Zou dat een oplossing zijn, dat Hoekstra alsnog fractieleider wordt en uit het kabinet stapt? Ja, dat weet ik niet. Dat moet hij zelf bepalen. Maar hij heeft uitdrukkelijk gekozen voor deze combinatie van moeilijke dingen. Hè? Dus fractieleider is moeilijk, politiekleider is moeilijk. Mm. Bovendien ook nog bij minister van Buitenlandse Zaken. Wat een hele moeilijke baan is, ook in het licht van de oorlog. Mm. Dat zijn allemaal onvoorziene omstandigheden. Ja. Dus het kan ook te veel op het bordje zijn. Dus een verstandige wissel, ja, moet je ook onder ogen zien. Deze tijden zijn ernaar om te zeggen van, we hebben dit afgesproken, dat kan dus niet anders. De tijden zijn ernaar om te zeggen, laten we verstandig kijken wat ons te doen staat. Ja. En als dat vertrouwen er niet is of niet meer is, moet je wegwezen. Dan houdt het op. Ja. Nou ja, je kunt niet zeggen dat het vertrouwen er in overwegende mate is, toch? Nou ja, de CDA-jongeren zeggen al, Hoekstra moet weg. Er is gemor vanuit de regiobaronnen. Ja, maar dat is altijd. Kijk, na een slechte verkiezingscyclus moet er altijd iemand hangen. Maar het is te makkelijk. Hmm. Het CDA heeft veel dieper na te gaan hoe we geïnspireerde mensen en inspirerende mensen, jonge mensen, kunnen interesseren om die partij weer op orde te brengen. En het land in te gaan en te zeggen, wij hebben een goede boodschap, maar we willen hem u eens even vertellen. Ja. En laten we hopen dat de BBB de goede bestuurders op zal leveren. Maar ze staan voor een gigantische klus. Want stel je voor dat het kabinet valt en er komen nieuwe verkiezingen. Dan zijn ze volstrekt niet geprepareerd om ook nog weer die verkiezingen aan te gaan met een nieuwe kandidatenlijst. Ja, u hebt eerder in aanloop, ik geloof dat het vorige week was, toen de NRC bij u over de vloer was om naar de verkiezingsuitslagen te komen kijken, gezegd dat u het kabinet wel ziet struikelen voor de zomer. Ja, dat vrees ik wel, ja. Nou, misschien is dat nog wel te ver weg, niet? Nou ja, kijk, het hangt er dus helemaal vanaf of men bereid is om te zeggen, we willen er toch nog een keer met elkaar over praten. En als die bereidheid er niet is, of die bereidheid wordt elke dag aangescherpt door te zeggen, afspraak is afspraak, ja, dan blijft er weinig over. Ja, met andere woorden, breek het regeerakkoord open, zorg dat 2030 van tafel gaat in het kabinetsbeleid rondom stikstof. En anders heeft het CDA in deze regeringscombinatie niks meer te zoeken. Nou, niet alleen CDA, denk ik. Ik denk dat er binnen de VVD ook belangrijke stromingen zijn die zeggen van, moet dat nou zo? Hè? En dat geldt misschien ook wel voor de ChristenUnie. Als kleinste partij. Die heeft natuurlijk ook een tik gekregen. Dat is ook buitengewoon jammer. Maar heel de combinatie heeft natuurlijk op basis van deze verkiezingsuitslag natuurlijk maar 45 of 40 zetels meer. En daar in die omvang in de Kamer. Ja. Dat is ja, 60% van wat je nodig hebt. Wie zou het CDA het beste kunnen leiden eigenlijk? Ja, ik denk dat we moeten kijken naar de jonge mensen. Er zijn jonge mensen in die fractie, die heb ik ook genoemd. Dirk Boswijk, Henri Bontebal, dat zijn jonge mensen. Maar die hoeven niet meteen in het vuur gegooid te worden. Maar gaat met hun traject in en zegt van dat zijn de mogelijkheden. En sta als partijbestuur ook eens flink achter die mensen. En neem als partijbestuur de noodzakelijke maatregelen. Ja. Maar als het kabinet valt, wat u voorspelt voor de zomer, dan moet je wel snel wezen. Want dan heb je toch een lijsttrekker nodig bij de Kamerverkiezingen. Ja, maar het is ook niet zo dat ik zeg, ga maar rustig slapen. Dus alle hens aan dek. Dus bij de volgende Kamerverkiezingen zou de jonge garde dat moeten overnemen? In ieder geval een belangrijke centrale plaats moeten krijgen. Vindt u het jammer eigenlijk dat u niet morgen aan tafel zit bij dat crisisberaad? Nou ja, ik vind het jammer dat ze niet naar me geluisterd hebben. Dat vind ik jammer. En ik heb wel mijn best gedaan, want ik kan de notities nog zo oplepelen die ik geschreven heb. Maar ja, je moet ze wel lezen. Ja, nou, wie weet belt Wopke Hoekstra nog. Kees Veerman, hartelijk dank vanuit Hoekse Waard. Hier de Nieuwsbv. Tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. 1 Vandaag. Je hoeft niet bang te zijn voor iets waarvan je zeker weet dat het komt. Verdieping bij het nieuws. Don't stand in the kitchen. If you can't stand here, don't stay in the kitchen. Ja, blijf uit de keuken in ieder geval. Elke dag een fact-check. Is het feit of fictie? Ja, het is toch echt fictie. Jammer voor Caroline van der Plas. En het opiniepanel. Hoe oud bent u? 75. Dat betekent dat u toch nog wel seksueel actief bent? Nee, helemaal niet meer. Avro Tros met 1 Vandaag. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. Huiseigenaar, en is je WOZ-waarde te hoog? Maak gratis bezwaar en bespaar tot honderden euro's. WOZ-meldpunt.nl. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Waarschijnlijk iemand met expertise, die het hoortoestel op maat maakt en afstelt op uw persoonlijke wensen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Lotto presenteert Miljonair Arie. Jongens, allemaal naar restaurant Chez Arie. Ik trakteer. Ook jij kan zaterdag miljonair zijn. Want Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dus wie weet, trakteer jij straks ook al je vrienden. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. En wist u dat Specsavers Audiciëns dit jaar voor de 5e keer is uitgeroepen tot beste winkelketen van Nederland? Dus aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Investeren met stabiel rendement en geborgd met het eerste recht van hypotheek? Mogelijk.nl. Investeren in zakelijke hypotheken. Ontzorgd en transparant. Ga naar mogelijk.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil een tweedehands auto kopen, maar ik ben een beetje bang voor onverwachte kosten. Heeft u wel eens aan leasen gedacht? Met ANWB Private Lease rijd je in een nieuwe auto voor een vast bedrag. Zoals de Opel Corsa. Nu al vanaf €299 per maand. Ga naar anwb.nl/private lease. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Weet je nog, die hitte in huis afgelopen zomer? Daar is een oplossing voor. Met de juiste combinatie van zonwering, raamdecoratie en automatische bediening is jouw huis tot wel 5 graden koeler. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Lorenzo Viotti dirigeert een van Strauss' populairste opera's. De Rozenkavalier. Vanaf 13 april terug bij de Nationale Opera.